तो सर्व उपनिषदों का वो क्यों कि दूध बछड़े के लिए नहीं दुहा जाता यार। बछड़ा तो दूध को पहनवाता है, मुंह लगा के स्तन में पहनवाता है। अरे दूध तो यार पीने वालों के लिए दुहा जाता है। तो अर्जुन तो एक निमित्त हुआ, इसलिए अर्जुन की उपमा दी गई बछड़े की। तो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता नृतमात। जितने भी बैठे हो हैं जिज्ञासु आत्म तत्व के, अरे तुम ही हो गीता अमृत दूध के पीने वाले हो। हाँ जी, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति उपदेश करते हैं। अच्छा देखो अर्जुन ने किस बात की कमी थी। अर्जुन का नाम वही था, आकार प्रकार वही था, अर्जुन के अंदर ताकत वही थी। किस चीज की कमी थी अर्जुन में कि जो भगवान को गीता सुनाने की जरूरत पड़ी। अर्जुन ने सब कुछ बात थी, सब कुछ बातें थी, मगर अर्जुन का जो हृदय था, अर्जुन का जो हृदय था वो निर्बल हो गया था, निर्बल हो गया था, कमजोर हो गया था। क्यों? ये मुक्त सूत्रावली का सूत्र है कि धर्म भीरुता हृदय को निर्बल बनाती। धर्म भीरुता क्या? कथं भीष्म संखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतिज्योत्स्यामि पूजा रावरि सूदन। भगवान ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे दादा हैं, ये हमारे गुरु भाई हैं, इनको मैं कैसे मारूं? क्या इसको कहते हैं धर्म भीरुता। तो धर्म भीरुता हृदय को निर्बल बनाती है, और निर्बल हृदय हमेशा ही कर्तव्य से विमुख होता है, कर्तव्य पारायण नहीं होता, कर्तव्य से विमुख होता है। तो कर्तव्य में कर्तव्य नैष्ठिक बनाने के लिए, कर्तव्य पारायण बनाने के लिए, हृदय की दुर्बलता को दूर करने के लिए अरे ये टॉनिक है। ये जो ज्ञान है ये टॉनिक है, ये जो अध्यात्म है टॉनिक है। अरे यार कोई बीमार हो जाता है आदमी, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, हकीम के पास जाता है, बीमारी का इलाज करता है, उसकी बीमारी दूर हो जाती है, अब जब बीमारी दूर हो जाती है, शरीर में निर्बलता रह गई है, तो उसके लिए डॉक्टर लोग या वैद्य लोग बताते हैं भैया तुम एक चीज खाओ, ये टॉनिक है, इसका सेवन करो, दूध खाओ, घी खाओ, मलाई खाओ, मक्खन खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, सवेरे दौड़ लगाओ, थोड़ी सी वर्जिश करो, ये तुम्हारा जो वीकनेस है, तुम्हारी जो निर्बलता है, कमजोरी निकल जाएगी। मगर हर एक की शरीर की निर्बलता को दूर करने के लिए तो ताकतवर दवाइयां खाई जाती हैं, टॉनिक है, मगर हृदय की निर्बलता को दूर करने के लिए, हृदय की कमजोरी को दूर करने के लिए संसार में किसके पास और कौन सा टॉनिक है? हृदय की निर्बलता को दूर करने के लिए आत्म तत्व का जो बोध है, इससे बढ़ करके दुनिया में कोई टॉनिक नहीं। और जिसका हृदय बलवान है उसका शरीर भी बलवान है, जिसका जिसका हृदय बलवान है उसका शरीर भी बलवान है, जिसका हृदय आरोग्य है उसका शरीर भी आरोग्य है, जिसका हृदय प्रसन्न है शरीर भी प्रसन्न है। क्यों? भगवान आत्मा का जो स्थूल रूप है वो मन है, भगवान आत्मा का जो स्थूल रूप है वो मन है, और मन का जो स्थूल रूप है ये शरीर है। मन में जब उदासी रहती है मन में जब उदासी रहती है तो फिर चेहरे पर भी मायूसी रहती है। मायूसी माने उदासी के हैं, पर्शियन शब्द है। मन में जब उदासी रहती है तो चेहरे पर मायूसी रहती है, और मन जब प्रसन्न रहता है तो चेहरा खिला रहता है। बिना कारण के भी हंसता रहता है अकेले में भी। जी हाँ, इसीलिए बस हम तो एक ही चीज बताते हैं कि हंसते रहो। अरे क्या होना जाना है, अरे जिसको मरना था मरा, जो मर रहा है मरेगा, जिसको मरना होगा मरेगा। अरे कितने मर गए हैं, वे हरिश्चंद्र सभी के दिलीप गए प्रतिदेव सो जाते न जाना, सिर्फ कहानी रह गई है यार। बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सेनानी, बड़े बड़े वीर सब इसी खाक समा गए, मिट्टी में हो गए, मिट्टी हो गए, मिट्टी में मिलकर के मिट्टी हो गए। अरे मैं तो बच गया, मैं तो नहीं मरा, तो मैं रोऊं क्यों, मैं सिर क्यों पटकूं, मरे मन कर दो दुनिया से, खैर भगवान मर जाए बेकार की चीज। हाँ जी, अरे अर्जुन मुर्दा हो गया था जी, जिसका हृदय गड़बड़ है, जिसका दिल कमजोर है, मुर्दा है, जिंदा नहीं है। जो कर्तव्य से विमुख हो गया वो मुर्दा है, क्या उसको मुर्दा समझो, समझे नहीं। भगवान ने जान डाल दिया अर्जुन के मुंह, ये गीता मृत पिला करके। कहीं पर एक घोड़सवार था, एक दृष्टांत है, कहीं पर एक घोड़सवार था, उसका घोड़ा खो गया। तो घोड़ा जब खो गया तो ढूंढने पर भी न मिला, तो शख्स ने क्या किया कि बाजार से मिठाई लाकर टेढ़ा, और मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके टेढ़ा बांटने लगा प्रसाद। लोगों ने पूछा कि साहब आज आपको, आप किस खुशी में बच्चों को प्रसाद बांट रहे हैं, तो वो कहता है साहब आज हमारा घोड़ा खो गया, इस खुशी में प्रसाद बांट रहा हूं। अच्छा, तो घोड़े की खुशी में बांट रहे हो? उसने कहा यार मेरे घोड़े की खुशी में नहीं बांट रहा हूं, इसलिए मैं प्रसाद बांट रहा हूं कि घोड़ा खो गया तो खो गया, मगर मैं तो नहीं खोया, घोड़सवार तो बच गया, इस खुशी में मैं प्रसाद बांट रहा हूं। भैया दुनिया मर जाए है, अरे स्त्री मर जाए, पति मर जाए, लड़का मर जाए, माँ बाप मर जाए, परिवार मर जाए, और सारा संसार मर जाए, मगर मैं आत्मा तो नहीं मरा। अरे शरीर रूपी घोड़े पर सवार होने वाला मैं आत्मा तो जो कहते हूं, मैं तो नहीं खोया, मैं आत्मा तो नहीं मरा, तो फिर रो क्यों, क्यों सदमा मनाऊं, क्यों अफसोस मनाऊं। बस इसलिए जब तक जियो तब तक खुश, हंसी खुशी से रहो, मस्त रहो। बस अगर आरोग्य रहना चाहो तो आरोग्य रहना चाहो तो, और किराए का काढ़ा पिए रहे पीकर बैठना हो, ये तुम्हार मर्जी है दादा हो। मैं तो भैया, मैं तो एक ही अनुभव मैंने किया है कि हाँ खुश रहो, बस सपने हर हालत में खुश रहो, पूरे वही मर्द जो हर हाल में खुश है। पतझर में खजा है तो न कर दो गुबार है, मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार है। बस अशुचानन शोचस्तु प्रज्ञा बाधांक घातसे, अशोचानन शोचस्तु प्रज्ञा बाधांश भाषसे गतासून गतासून चा नान शोचंति पंडिता। भगवान यहां से आरंभ करते हैं। गृह सर्जन क्या हो गया भैया? अशोचानन शोचस्तु प्रज्ञा बाधांश भाषसे गता सुन गता सुनचा नाम शोचंति पंडिता। अरे जो अशोच वस्तु है, अरे जो अशोच है उसको तो सोचता है और पंडितों कैसी बातें करता है। चूरन खा के ज्ञान पोंखता है तू क्या बातें करता है? तुझको एक कार का शोभा नहीं देती? पंडितों कैसी बातें, अर्जुन क्या किया? इन सबों को मारूंगा, ये सब मर जाएंगे, कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियां हरान हो जाएंगी, विधवाएं हो जाएंगी, पूर्ण धर्म ना पालन करने पर स्त्रियां, अरे स्त्रियां जो हैं दुष्चरित्रा हो जाएंगी, इनसे वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, इनका दिया हुआ पिंडदान और श्राद्ध तर्पण पितरों को ना मिलेगा, सब नाश हो जाएगा। ये पंडितों पंडित को बताते हैं और गोल का घोड़ा बताएंगे आज। तुम्हारा ठीक है अशोचानन शोचस्तु प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासून चा नान शोचन्ति पंडिता। अरे जो पंडित विवेकी पुरुष है, प्रज्ञावादांश, प्रज्ञावान माने बुद्धिमान, बुद्धिमान तो ये बताते हैं तर्पण श्राद्ध। अब जो पंडित है गतासून गतासून चा, यहां इस श्लोक में दो बातें हैं। ऊपर का चरण तो प्रज्ञा भावन भावन कहते हैं, यानी बुद्धिमानों को ऐसी तो बातें करता है। और गतासून गतासून चे, अरे जो बात हो चुकी, जो पंडित जन होते हैं, पंडित किसको कहते हैं? सतसत विवेकिनी मुद्र जैसा पंडा पंड्यास्ती पंडिता। सत और असत, सत और असत वस्तु का जिसमें विवेक हो है? अरे उसको पंडित कहते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थिनी सुनिचय सुपाके पंडिता सम दर्शिना जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण अमाहुः पंडितं बुधा। उसको पंडित कहते हैं कि जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितं बुधा। जस्य सर्वे समारंभा, अरे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, सर्वे समारंभा, यानी कहने का मतलब ये है सम्यक प्रकार से आरंभ माने विकल्पों को परित्याग कर दिया है जिसने, और ज्ञान रूपी अग्नि से संचित प्रारब्ध क्रियमाण जल चुके हैं जिसके तम महात्मा न पंडितम आहु तमाहु पंडितम बुधा। तम बुधा महात्मा न, अरे पंडितम आहु आहु क्रिया। अगर भगवान भगवान अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते कि मैं कहता हूं। बुधा महात्मान सत्पुरुषा, तो महात्मा जन है ऐसे को पंडित कहते हैं। किसको? कि जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्धिता, जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प आरंभ समारंभा कोर्था, अरे विकल्पा, समस्त विकल्पों को, समस्त विकल्प क्या है, अरे सबसे पहले अपने मैं आत्मा के ऊपर किस चीज का विकल्प होता है, मैं जीव हूं, ये सबसे बड़ा विकल्प है। इसके बाद और संकल्प और कामनाएं और विकल्पाधिक विकार आते हैं, मगर सबसे पहला विकल्प यही है कि मैं संसारी जीव हूं। तो जिसने जिसका समारंभ माने जिसका जीव भाव जिसका दूर हो गया है, माने जीव भाव का अभाव हो चुका है। जस सर्वे समारंभा, तो भैया पहले देखो, पहले कामनाओं का संकल्प सुनो, पहले कामनाओं का संकल्प दूर होता है, पहले कामनाओं का संकल्प दूर होता है कि जिस कारण से कामनाओं का संकल्प होता है वह दूर होता है। पहले देखो, पहले कामनाएं दूर होती हैं, पहले कामनाएं दूर होती हैं, या जिस कारण से कामनाएं पैदा होती हैं वह दूर होता है, कारण दूर होता है। तो जीव हृदय तो कभी किसी काल में निष्काम हो ही नहीं सकता। ये समारंभ का व्याख्या समारंभ की हो रही है, यानी जीव हृदय जो मानता है कि, हाँ ध्यान से सुनना, जो मानता है कि मैं संसारी जीव हूं, अज्ञानी जीव हूं, मैं जन्मता हूं, मरता हूं, आता हूं, जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, करता हूं, भोगता हूं, बद्ध हूं, मुक्त हूं, पुण्य हूं, पापी हूं, नरकी हूं, स्वर्गीय हूं, ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं, अरे जीव की मान्यता में ही तो ये सब मान्यताएं निहित है। और जीव भाव, जीव जगत में ही तो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प हैं कि ऐहिक पारलौकिक पदार्थों को मैं प्राप्त करूं या ना करूं। अच्छा, और जीव भाव का जब अभाव हो जाता है तो जीव भाव के अभाव में सारे संकल्प, सारी कामनाएं, सारी मान्यताएं, सारे विकल्प भी खत्म हो जाते हैं। तो भैया पहले कारण का अभाव करना चाहिए, कारण के अभाव में कार्य का अभाव तो अपने आप ही हो जाता है। मगर ये अच्छी तरह से अटल सिद्धांत है, निर्विवाद सिद्धांत है, इसको निश्चय करके जानो कि जीव हृदय कभी किसी काल में निष्काम नहीं होगा। निष्काम निर्वासनिक, संकल्प विकल्पों से रहित, कामनाओं से रहित जीव हृदय कभी नहीं हो सकता किसी काल में। और जब तक थोड़ी सी भी अगर कामना हृदय में है तब तक भैया उसको सुख की नींद नहीं है, हमेशा ही दुखी रहता है। दिया। कभी मस्ती आती ही नहीं यार। अच्छा, यही हल हो गया। अब प्रश्न होता है कि तो ये क्या हल हुआ कि जीव हृदय कभी निष्काम नहीं होता। अच्छा, तो अब क्या हल होना चाहिए, क्या निश्चय करना चाहिए कि जब जीव हृदय निष्काम नहीं होता तो जीव भाव, देखो जीव हृदय जब निष्काम नहीं होता तो क्या करना चाहिए फिर, तो जीव भाव का अभाव करना चाहिए, अच्छा है ना, जीव भाव का अभाव करना चाहिए। क्यों? अच्छा, नहीं क्या? हाँ, देखो अगर भू क्रिया जीव की हो तब तो मैं जीव हूं, ये यथार्थ बात है। और अगर अच्छा भू क्रिया अगर जीव की हो तो मैं, तो अगर भू क्रिया जीव की हो तो फिर जीव करता है, हूं क्रिया जीव की है तो जीव करता है, समझ में आ रहा है ना, ये व्याकरण की रीत से ये समझाया जा रहा है। हूं क्रिया अगर जीव की हो तो जीव करता है, अगर हूं क्रिया मैं की हो तो जीव कर्म है। बैठे ही नहीं, अगर हूं क्रिया जीव की हो तो जीव करता है, फिर जीव को निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हूं क्रिया मैं की है तब तो फिर मैं और हूं के बीच में कर्म का कोई काम नहीं, जीव को निकाल के बाहर कर। अब कहां जाओगे जहां का जहां लक्षण लगाने के, संकल्प वर्गीता हो गया ना। अगर हूं क्रिया देह की हो, मैं देह हूं, अगर हूं क्रिया देह की हो तो देह करता है, फिर तब तो मैं देह हूं। अगर हूं क्रिया मैं की है तो मैं और हूं के बीच में यह देह घुसा है, देह रहा लो कर्म को। मैं देव हूं, मैं जीव हूं, दोनों निकल गए, अब रह गया बड़कवा, बड़ा रह गया ब्रह्म। हूं क्रिया अगर ब्रह्म की हो तो मैं ब्रह्म हूं, अगर हूं क्रिया मैं की है तो ब्रह्म भी करता कर्म के बीच में घुसा है, इसको भी अलग कर, कर्ता क्रिया के बीच में ये ब्रह्म भी घुसा, इसको भी अलग करो, रह गया शुद्ध तत्व मय का काम संकल्प। जस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण तमाहो। अरे यार, उतने ही कर्म को क्यों कर्म मानते हो कि ये पुण्य कर्म है ये पाप कर्म है? अरे कर्ता और क्रिया के बीच में जो कुछ है सभी कर्म है, कर्म है। मस्ती है। वाह, इन कर्मों से छुटकारा पाना। यही कर्मदान है। इन कर्मों से छुटकारा जब पा जाए बस कृतकृत हो जाए, यही कृतकृत पद है। कहां पुण्य पाप करेगी घूमते, जहां तक कर्ता और क्रिया के बीच में है सब कर। वाह, तो जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानां दग्ध कर्मानो तमाहुपन्नितं मुदा। ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके समस्त कर्म भस्मीभूत हो गए। ज्ञान क्या, अरे मैं हूं चराचर का अस्तित्व, मैं व्यापक तत्व, मैं भगवान आत्मा, बस मूल आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। इस बोध रूपी अग्नि से, इस ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके समस्त कर्म, जो कर्ता क्रिया के बीच में समस्त कर्म, और कितने कर्म हैं, इन कर्मों की संख्या नहीं। मैं माता हूं या मैं पिता हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, मैं पुत्र हूं, अरे मैं और हूं के बीच में तो है सब। कोई जरूरत नहीं आपको जहां जहां भाग त्याग लक्षण आ जाने की, मैं उपाधि छोड़ा अविद्योपाधि जी रहो, ये ऋषियों की पद्धति है, प्राचीन काल के ऋषियों की पद्धति है, ये प्रक्रियाएं हैं, इनको बड़ा एकताक रखो। उन्हीं ऋषियों के, उन्हीं ऋषियों का वंशज है ये नया दर्शन, नई प्रक्रिया, नई शैली। कहां मत्था पचाओगे, जिंदगी थोड़ी सी है यार। ये नया अनुसंधान है, ये क्या है। जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, अरे मैं पत्नी हूं, मैं पत्नी हूं, मैं और हूं के बीच में पत्नी कर्म है, जब पत्नी कर्म को निकाल दिया तो पति भी, अब रोना किसके लिए, क्यों जी है? अरे मैं पत्नी हूं, मैं और मैं के बीच में पत्नी कर्म है, जब पत्नी भाव निकल गया तो पति भाव भी चला गया, अब रह गया शुद्ध तत्व भगवान आत्मा का, मैं कमा जा मैं पिता हूं या अब हूं और मैं के बीच में पिता आ गया, घुस गया पिता, अब पिता भाव निकल गया तो पुत्र भाव भी निकल गया। जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानां दग्ध कर्मानो तमाहुपन्नित। जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणो तमाहुपन्नितं मुदा।